Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine. Radiant beyond your widest measure, they fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment's tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your Saturn, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategy like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you erect, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Say goodbye to Alexandra lost. Μια υπέροχη αρχή για αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με Λέοναρντ Κοέν. Έγινε 80 ετών χθες. Έβγαλε το καινούργιο του άλμπουμ σήμερα. Και εδώ τον ακούμε στο κομμάτι Αλεξάνδρα Λίβιν, από το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, «Απολείπει ο Θεός Αντώνιον». Bigger Battellini, meeny, money, mo, and flower, you're the chosen one. Όπως κάθε εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, στην πρώτη ώρα ακούτε ό,τι πιο καινούριο και ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει από αυτά τα χιλιάδες που διαλέγουμε μέσα στο διαδίκτυο και από τις κυκλοφορίες. Είναι η Alt J, ένα συγκρότημα που ενθουσίασε το κοινό με το πρώτο άλμπουμ που είχε πάρει και το βραβείο Mercury. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ τους που βγαίνει και αυτό αυτή την εβδομάδα, Left Hand Free. Alt J, και τώρα στο νούμερο 1 άλμπουμ της Βρετανίας για σήμερα, για το συγκρότημα των Script. Είναι το τρίτο νούμερο 1 άλμπουμ για το συγκρότημα των Script. Το άλμπουμ λέγεται No Sound Without Silence. Από την κορφή του βρετανικού Hit Parade που έχει συχάσει μετά το δημοψήφισμα της περασμένης εβδομάδος, το Ηνωμένο Βασίλειο. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all.

You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. '57 λοιπόν σήμερα ο μεγάλος Nick Cave, και πόσο λυπάμαι που σε αυτό το ύφος, σε αυτήν τη σχολή των ψαγμένων καλλιτεχνών, οι νεότερες γενιές και στην Ελλάδα και έξω δεν έχουν δημιουργήσει καλλιτέχνες όπως ας πούμε ο Μόρισι, ο Πολ Γουέλερ, ο Nick Cave. Αυτοί λοιπόν μεγαλώνουν, πέρασαν τα 50, η άλλη γενιά των Springsteen και των υπολείπων έχει περάσει τα 60, η άλλη του McCartney και του Jagger τα 70. Ποιοι θα είναι οι καινούργοι που θα συνεχίσουν την ψαγμένη σε εισαγωγικά μουσική τα επόμενα χρόνια? Παραμένουμε μόνο με την εποχή του διαδικτύου στα πολύ εμπορικά pop ονόματα, και γι' αυτό επιμένω ότι το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο τους pop καλλιτέχνες, ενώ έχει περιορίσει την δημοτικότητα των ψαγμένων καλλιτεχνών που ακούγονται μόνο από περιορισμένο κοινό. Άνκους and Julia Stone. Αφού ακούσαμε έναν από την Αυστραλία σπουδαίο καλλιτέχνη, πάμε σε αυτό το ντουέτο που είναι επίσης από την Αυστραλία και έβγαλε το τρίτο του άλμπουμ με παραγωγό τον Αμερικανό σπουδαίο Rick Rubin. Λοιπόν, είναι δύο αδέλφια, ο Άνκους και η Julia Stone. Ο Rick Rubin έχει κάνει παραγωγές από Black Sabbath και Hot Chili Peppers μέχρι Lana Del Rey και Lady Gaga. just your head. Won't you be so kind to take me there? Will you come back if I turn and run? Will you come find me if I crash and burn? Will you come? Καινούργιο άλμπουμ από το ντουέτο της Αυστραλίας Angus and Julia Stone. Ακούσαμε το τραγούδι Crash and Burn. Η παραγωγή του άλμπουμ είναι του Rick Rubin. Οι χιλιάδες φίλοι των Pink Floyd μπορεί, εάν θέλουν, να δουν το εξώφυλλο του καινούργιου άλμπουμ των Pink Floyd που μόλις το ανεβάσαμε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Σας είχαμε ανακοινώσει εδώ και εβδομάδες για το καινούργιο άλμπουμ των Pink Floyd. Και έχουμε πει βέβαια τις λεπτομέρειες να μην τις επαναλαμβάνουμε με ηχογραφήσεις που είχαν γίνει στη δεκαετία του 90. Μόλις έχουμε ανεβάσει το εξώφυλλο του άλμπουμ των Pink Floyd που βγαίνει σε ένα μήνα. 80 δεν έγινε μόνο ο Leonard Cohen, έγινε μία από τις σπουδαιότερες Ιταλίδες τραγουδίστριες. 80 ετών σήμερα έχει γενέθλια αυτή που γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1934 και μας έχει χαρίσει απίθανα τραγούδια από το 60 μέχρι τις μέρες μας. 80 ετών η Ορνέλα Βανόνι. Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare. Per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Tutto è ormai nelle tue mani. Senza fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Tutto è ormai nelle tue mani. Mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine. Ογδόντα ετών σήμερα λοιπόν η Ορνέλα Βανόνη, ενώ η άλλη μεγάλη ντίβα του ιταλικού τραγουδιού έβγαλε άλμπουμ πριν από ένα μήνα, η Μίνα. Αυτές, ας πούμε, οι οπαδοί τους τις λένε θεές, και την Μίνα και την ιδιαίτερα τη Μίνα, αλλά και την Βανόνη. Θεά λέγεται το καινούριο άλμπουμ της Banks. Η Banks είναι μια καινούργια τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1988, μόλις 26 ετών, και υπέγραψε στην σπουδαία εταιρεία Harvest, εκεί όπου έχουν δει τις ηχογραφίες τους μεγάλη μουσική, της προοδευτικής μουσικής, ας πούμε και η Pink Floyd που ανέφερα πιο πριν. Η Banks είναι μια τραγουδίστρια από το Los Angeles, λευκή, και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Q γράφει ότι η ίδια λέει ότι ο μπαμπάς της είναι ο Peter Gabriel, δηλαδή ότι άκουγε Gabriel, και μαμά της το συγκρότημα Ace of Base. Δηλαδή δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τα ακούσματα των νεότερων μουσικών, αφού ακούν από πάρα πολλά διαφορετικά ονόματα και από εκεί κάνουν τη δική τους καριέρα. Banks λοιπόν, και έχουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε αυτή την εβδομάδα, να δούμε πότε βγήκε, νομίζω αυτή την εβδομάδα βγήκε, ή όχι, έχει βγει την περασμένη εβδομάδα. Το άλμπουμ λέγεται Goddess και ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Είναι η νεοφερμένη Banks. Thinking it over, the way you make me feel all sexy, but it's causing me shame. I wanna lean on your shoulder. I wish I was alive, but I don't wanna cause any pain. And if I'm feeling like I'm evil, we got nothing to gain. We're both on a stage. Don't tell me listen to your song, because it isn't the same. I don't wanna say that love is a winning game. Baby, I'm thinking it over. What if the way we started made it something cursed from the start? What if it only gets colder? Would you still wrap me up and tell me that you think this was smart? Cause lately I've been scared of even thinking about where we are. Stay. στο δρόμο που άνοιξε η Lana Del Rey. Είδατε ότι όταν βγαίνει κάποιος που κάνει σημαντική επιτυχία, αμέσως ακολουθούν και άλλοι. Έτσι έγινε με τη Μαντόνα, με χιλιάδες άλλους, και στο ροκ και στην pop και στη soul και παντού. Χαίρομαι όταν παίρνω μηνύματα που αφορούν τα καινούργια πράγματα που παίζω και όχι μόνο τα παλιά, τα οποία είναι εκεί, τα εκτιμούμε και θα τα εκτιμούμε για πάντα, αλλά παρακολουθούμε, όλοι μας πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη νέα μουσική. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι έχω ακροατές που είναι 20άριδες ή 18άριδες, τόσους πολλούς που θα έπρεπε να ακούν την εκπομπή για να μαθαίνουν τα καινούργια, γιατί νομίζουν τα ξέρουν μόνοι τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Άντζελα μου γράφει ότι τα αδέλφια Τζούλια και Άγκους έκαναν support στην Μάρθα Γουένραϊτ πριν μερικά χρόνια. Και μου γράφει, άρα θα τους έχει δει, ότι είναι ακόμα καλύτερη σε συναυλία. Εν τω μεταξύ, άλλο ένα μήνυμα. Ο Φώτης Παπαδόπουλος μου λέει, Γιάννη, καλησπέρα, ο Ρικ Ρούμπιν είναι μέγας παραγωγός. Πήρε το τίποτα στο τραγούδι που έπαιξες και το έκανε να ακούγεται κομματάρα. Τώρα πάμε στο συγκρότημα των Clean Bandit. Ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής, electronic group από τη Βρετανία, που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία πρόσφατα με το τραγούδι Rather Be, τεράστια επιτυχία, ακούγεται κάπως και στην Ελλάδα. Επειδή είναι χορευτικό και το πιάσαν αμέσως. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είχαν βγάλει πριν από το Rather Be, που υπάρχει στο άλμπουμ τους, στο άλμπουμ που έχω στα χέρια μου και που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και λέγεται New Eyes. Το τραγούδι αυτό είναι το Mozart House. Θα το ακούσετε, έχει και ένα μέρος. Μου έκανε εντύπωση γιατί έχει ένα μέρος από το κουαρτέτο για έγχορδα νούμερο 21 του Αμαντέους Μότσαρτ, όπου και ο Μότσαρτ έχει κάποια σχέση και με το βίντεο κλιπ, νομίζω, αλλά δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, Clean Bandit. Skip a beat. I don't know. Skip a beat. I don't know. Skip a beat. I don't know. Skip a beat. I don't know, skip a beat. It's my right to dance, I've got to the feet. I said, I don't know, skip a beat. Wanna be social, but I hate to creep. I said, I don't know, skip a beat. Scared of heights, but I got to leap. I said, I don't know, skip a beat. Cause we're leaping for the stars. Not close, but I'm far from fine. If I don't try, I won't go. I'll never leave, I won't go. Kind of fellow won't go. No, I'm far. I had and I kept trying to find. I said, move the left, move the right. Come a little closer if you like the limelight. I said, move your left, move your right. I wanna surround you, keep you here in my side. I said, move the left, move the right. Getting confused cause I'm singing all the time. The chance in flex and beat in time of mind. Never like classical or even grand. Now they one-handed, won't land it. We'll stand it, clean bandit. Relax the tempo, sip some rubato. And if I get too animato, dab my face with adagietto. I'm niente, mezzo forte, allegro or andante. I can make this voice staccato. One day mix it all legato. I don't know, skip a beat. We're rushing now, we feel the heat. The doors are open, but it's leaving time. It's the place, it's the final round. Cruising at the speed of heaven's center. Watching it be, we get to Vienna. Τι θα λέει ο Μότσαρτ εκεί ψηλά που είναι όταν ακούει το κομμάτι αυτό, όπως διασκευάστηκε δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια μετά από τη σύνθεση που είχε παρουσιάσει εκείνος. Ακούσαμε λοιπόν το Mozart House από το συγκρότημα Clean Bandit, που το πέρασε σε ένα νεότερο κοινό, το συγκρότημα Clean Bandit. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ακούσετε μια συμβιλική πρόταση του κυρίου Μιχελάκη και αν καταλάβετε, σφυρίχτε. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Απόλυτα κατανοητός. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Το καταλάβαμε όλοι. Επειδή η χώρα δεν βρίσκεται προφανώς στη σωστή πορεία, είπε ο άνθρωπος να πει μια αλήθεια και είπε. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένας φίλος πήρε στο τηλέφωνο εδώ που έχουμε, το 211-365-9095, και έκανε μια παρατήρηση, δεν το έχω προσέξει, ότι το... θα το προσέξω όμως και να δούμε με ποιο τραγούδι είναι, ότι το κομμάτι των Clean Bandit που ακούσαμε, νομίζω αυτό, γι' αυτό μιλούσε, έχει στην εισαγωγή του, είναι η εισαγωγή του σχεδόν ίδια με ένα από τα τραγούδια των Future Sound of London. Να φέρουμε καμιά φορά αυτό το γκρουπ, ήταν καταπληκτικό τότε. Λοιπόν, γενέθλια άλλα σήμερα, ένα σούπερ χιτ από το παρελθόν. Δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι που είχε αφήσει πίσω της. Ήταν μια γυναίκα που δημιούργησε ιδιαίτερη ιστορία παίζοντας ροκ. Εμπορικό βέβαια, αλλά δεν έχει καθόλου σημασία αυτό. Ήταν μια χαρά η Joan Jett. Όπως πριν από αυτήν ήταν η Suzy Quatro. Όπως ήταν και άλλες γυναίκες δεκαετίες του 70, και μετά έρχεται η γενιά που βγαίνει από τη Μαντόνα που έγινε pop. Αλλά στη δεκαετία του 70 υπήρχαν αρκετές σαν και αυτήν, η Pat Benatar βέβαια πολύ σπουδαία και αυτή. Η Joan Jett γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και αυτή είναι της γενιάς, δηλαδή του Nick Cave, 56 αν δεν κάνω λάθος σήμερα. Την ακούμε στο I Love Rock and Roll, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων 40 χρόνων. About 17, he was drunk, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Yeah. be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. Δεν χρειάζεται να πούμε για μία ακόμη φορά ότι είναι ένας ύμνος για το rock and roll το τραγούδι που ακούσαμε από την Joan Jett και το συγκρότημά της. Ακόμα εμφανίζεται η Joan Jett που είναι ένα χρόνο μικρότερη από τον Nick Cave. Λοιπόν, soul, υπάρχει soul στην Αμερική, παρόλο που το hip hop έχει κατακτήσει τα πάντα, όπως η pop στον χώρο της λευκής μουσικής. Έτσι και το hip hop και η rap στο χώρο της μαύρης μουσικής είναι η μουσική που κυριαρχεί περισσότερο, όμως ευτυχώς υπάρχουν καλλιτέχνες του R&B που συνεχίζουν. Αυτήν την εβδομάδα έχω 2-3 άλμπουμ από τη μαύρη μουσική καινούρια, από τα πολλά που βγαίνουν, κάποια από αυτά έτσι για τους λίγους φίλους του R&B στη χώρα μας. Ο τύπος λέγεται Tank, είναι από τους δημοφιλέστερους στην Αμερική και το άλμπουμ του είναι το καινούργιο, το Stronger. Είναι το 6ο άλμπουμ, κάνει συνέχεια επιτυχία ο Tank και ακούγοντας ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το Stronger, θα διαπιστώσετε πως αυτοί οι μαύροι καλλιτέχνες παραμένουν δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κοινό τους και πως με έναν τρόπο που έχουν βρει οι Βρετανοί και καλά κάνουν, μπορούν να επηρεάζονται και σχεδόν να αντιγράφουν αυτούς τους καλλιτέχνες και να κάνουν εκείνη επιτυχία. Έχουμε μια γενιά νέων τραγουδιστών λευκών στη Βρετανία που τραγουδά soul. Έχουμε τους Beatles και τους Rolling Stones, τους Animals και τους άλλους όπου βασίστηκαν πάνω στα μαύρα τραγούδια. Όμως αυτός είναι αυθεντικός μαύρος καλλιτέχνης και για εκείνους που ακούν R&B. Από το άλμπουμ Stronger. Είναι ο Tank. Σκεφτείτε πως τραγουδάει ο Sam Smith, ο Ed Sheeran, η Adele, η Amy Winehouse, αυτές οι γυναίκες για τις γυναίκες. Για σκεφτείτε τον Sam Smith. Nothing left in the store. Yeah, yeah. Any man that ever did you wrong, I'll find him and make him apologize. Like, if that's what it is. Από το πρόσφατο άλμπουμ του, Stronger, στα 10 πρώτα άλμπουμ R&B της Αμερικής, είναι το τραγούδι If That's What It Takes με τον Tank. Σε λίγο αυτήν την εβδομάδα επανερχόμαστε, μετά το αφιέρωμα της περασμένης, στην κινηματογραφική μουσική. Όμως αυτήν την εβδομάδα, Τετάρτη-Πέμπτη, έχουμε δύο αφιερώματα, στην πρώτη και δεύτερη ώρα, που δεν πρέπει να χάσετε, σε ένα από τα καλύτερα βρετανικά συγκροτήματα και σε μία τραγουδίστρια που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα. Το συγκρότημα συμπλήρωσε 50 χρόνια. Let it ride,